زابل لك د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د باغ د کلي څخه مې عبدالله نورانی رالېږلی او پوښتنې یې کړې. اول، که سړی مسافر وي نو پرې واجب دی چې هر څلور رکعته لمونځ دوه رکعته وکړي. نو که دا مسافر وه مسجد ته ورشي او هلته جماعت ولاړ وي او امام د مسجد مقیم وي، نو دغه مسافر ولې د مقیم امام سره په جماعت څلور رکعته لمونځ ادا کوي، خو یوازې دې د ځان سره دوه رکعته لمونځ وکړي، ځکه قصر پرې واجب دی او جماعت پر واجب نه دی. حضراتو، دا مسئله د اتباع بولي. بېشکه مسافر چې یوازې لمونځ کوي نو فرده واجبه ده چې دوه رکعته به وکړي، یعنی د هغه څلورو رکعتو په ځای و بدل کې به دی دوه رکعته کوي، د ده لمونځ قصر دی. لیکن چې دی راشي و مسجد ته یا بیا بام کې په کلي کې بل ځای هر چېرې په یو داسې ملا پسې ودرېدي چې هغه مقیم و، ولو که په هغه قعده اخیره کې آخره ناسته کې دا مسافر راشي د دې مقیم امام سره دا آخره ناسته ونیسي، تر سلام دمخه دی په لمانځه کې داخل شي، دا په تمه د امام فرده باندې دا لمونځ څلور رکعته شي. دا مسئله د اتباع د حضراتو. یو سړی دی، د ده سره کوروالا ملګری ده، د یوه حج ته روان دي، نو په کوم ځای کې چې دا سړی نیت اقامت وکړي و هم هغه زنان یې نیت نه دی کړی، هغه مسافر دی، اما په طبعه د دې خپل خاون دا هم مقیمه بله کېږي، دا به هغه لمونځ څلور رکعته کړي. دغه رنګه عسکر دي د باچا سلطان سره ملګري ټوله په سفر کې دي، که هغه سلطان یو ځای اقامت مختاره کړي هغه فوجانو خبر دي کړی دي، په طبعه د سلطان پر دې باندې هغه مثلا اقامت راغی، هغه دوه رکعته لمونځ د څلور رکعته کېږي. دغه رنګه یو سړی بندي دی چا په لاس کې دي، نو دغه بندي به آیا په دې بندیخانه کې دلیر ځای راوستلی دي او په لیرې ځای کې بندي دی چې د سفر زده کوه، دغه بندي آیا مقیم بله کېږي که مسافر بله کېږي؟ دی به په دا جیلخانه کې څرنګه لمونځ کوي؟ حضرات وایي هغه بندیان، هغه مدیر د محبس، هغه امیر د جیلخانې، هغه چې پر ده مسلط و مقرر دی، د هغه حال دې وسنجي، که هغه مسافر و دا بندي ورسره مسافر بله کېږي، او که هغه مقیم و دا بندي مقیم دی، دا به لمونځ څلور رکعته کوي. نو د اصل سره پر دغه مسافر باندې څلور رکعته فریضه نه، دوه رکعته و پر ده واجب قصر باندې به دی مکلف وي. حتما هم دی پر مذهب د امام صاحب کې اتمام د لمانځه کوه عیسی و ګناهګاره ګرځي، یعنی مسافر هغه به څلور رکعته نه کوي، که چېرې څلور رکعته وکړی په عیسی دي، که چېرې اوله ناسته کړی وه فرض شي، کنې هغه فرض هم باطلېږي که اوله ناسته پرې شوې. غلط پکې کېدا دي چې اوله ناسته د مسافر دپاره ده، آخره ناسته ده، نو آخره ناسته خو فریضه ده. که دا فرض ده کړې وه اوله ناسته یې وکړی، نو فرض شي سو الینده هغه دوه رکعته نفل دا د فرضو سره خلط کړو، نو دغه خلط د نفلو د فرض لمانځه سره او مخالفت د حدیث مقدسه دي که د ګویه ګناهګاري راله. علیه السلام مبارک صاحب چا پوښتنه وکړه چې نو دا لمونځ د قصر چې راغلی دي، قرآن پاک باندې خوف واوړئ، که تاسې د دښمنانو بېرېدل نو دا تاسې قصر کاوه، پر تاسې حرج ګناه نشته، یعنی په وخت کې د خوف او د وېرې به سړی دا قصر کوي. والاوس موږ په امن یو. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه هم دا سوال وکړي د علیه السلام مبارک سره چې موږ ولې قصر کوو؟ اوس که اسلام بیر شو د کافرانو سره موږ خوف نه لرو، نو موږ باید په سفر کې هم دا لمونځ تام کړو. نو علیه السلام مبارک ورته وفرمایل ول دا صدقه ده الله ده، تاسې قبول کړي میره دوی، دا معنا هغه دوه رکعت چې د طرفه د الله بخشش دي، دا صدقه ده الله سوه. که چا څلور رکعته په سفر کې کول هغه د پاک رب هبه، هغه د پاک رب صدقه، هغه یې قبول نه کړو، نو دا سړی ګناهګار ګرځي. نن چې مسافر راغی په دې مقیم امام پسې ودرېدي، دی تابع د دې امام شو. امام اصل دی، دغه قوم مقتدیان چې پسې ولاړ دي دا فرع دي، نو ځکه په صحت د لمانځه د امام د دې قوم لمونځ کېږي. او په فساد د لمانځه د امام که د امام لمونځ فاسد شو نو دا ټول قوم دا چې پسې ولاړ دي دا ټول لمونځ فاسدېږي نو هر کله چې دغه لمونځ د امام دا متضمن دی لمانځه لره د دې مقتدي صحتن و فسادن چې صحت د امام د لمانځه صحت د دې قوم د لمانځه لپاره دی او فساد د امام د لمانځه دا فساد د لمانځه له دې قوم دی نو امام اصل دی دا قوم یې فرع دی نو هر کله چې دی په دې اصل امام پسې ودرېدی نو دی د هغه تابع شو پر هغه څلور رکاته و نو پر دې مسافر دغه امامت والا یعنی اقتدا والا پسې هم پر ده باندې دا څلور رکاته راله د اتباع په خاطر د متابعت په خاطر چې دی تبعا امام شو والسلام.